الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي سورة طه مقصد سورة الابتلاء على الأنبياء والتشجيع في التبليغ تکالیف او ازمائشونه ذکر کوي په انبیاو باندې او شجاعت او بهادری پیدا کوي مبلغ کې چې هر کلا د الله کتاب دې زده کو دا به بل ته بیانې واقعات د موسی علیه السلام په ذکر کوي چې وګورا هغه بهادر پیغمبر ته وګورا چې د ظالم بادشاه مقابلې مسله بیان کړې ده د ځان پروای نه ده کړې د مرګ نه نه ده یېرېدلې دارنګې د خپل قوم د خپل ملګرو طرف نه ورته تکالیف رسیدلې دي مسله د مسلې بیان نه دی پریښې دویمه مرحله د شروع موسی علیه السلام خپل قوم روان کړو په دریاب باندې اوړېدلې دي لاټي والې و په دریاب باندې دولس لارې ورته جوړې شوې وې قوم پې پورې وته سرای سینا کې الته کې پړاو اچولې و قوم عمر سره فرعونیان الله تبا کړل دوی وته قتل او دشمن الله تبا کړ اوس موسی علیه السلام سلویخ کال پورې تکالیف مصیبتونه تیر کړو او د الله رب العزت ملاقات تی ډیر زیات یادې ده چې زه د الله ملاقات للاړ شم د کوه تور هغه منزل وته بار بار را یادې ده موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام قوم پریښې دی څه وخت د پاره خو هغې کې هارون علیه السلام د هغوی د اصلاح د پاره پریښې وو او هغه ته ویلي وو چې زه نیم نو زما غیر موجودګۍ کې به د قوم اصلاح کې د دوی نه به بېغمه کېږي نه دوی ته به مسله بیانې موسی علیه السلام د الله ملاقات ته تللی دی په تلوار سره سلویخ کاله شوي وو موسی علیه السلام ډیر زیات ستړی شوی وو او اشاره دې خبرې ته الله کوي چې د کم زینه تا ته فیض حاصل شي د کم زینه تا ته علم د قران او د سنت رڼا د ایمان د ته حاصل شي هغه زه ته په تلوار سره بار بار رضا نو موسی علیه السلام هغه ډیر تلوار سره د الله رب العزت ملاقات لته لیدي نو قوم تپوس تے اللہ کئی چے موسیٰ تا سشی راوس تے پتلوار سرما تا دون ضرور راغ لے موسیٰ علیہ السلام و تی اللہ دید پارا چے تران رازی شے تران خوشحال شے او قوم زما پا نقش قدم روان دے ما پا کے حارون علیہ السلام پریخ دے اغور تا مسئلہ بیانے هارون علیہ السلام د قوم د اصلاح د پارا ما پریخ دے اغا مسئلہ بیانے او قوم چ سنگ او تما ویلی دی کما مسئلہ ما د توحید بیان کڑے دا یا اللہ اغوی پا اغی مسئلہ باندے قائم دی دا پتا ورت نشتا چ د موسی علیہ السلام پخپلو ملگرو کی او کس پیدا شوی دے دا سے چ قوم ولا گمراہ کڑے دے وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِّمَن تَابَ او یقیناً خامخا زبهون کی ما دا پارا دا آغا چا چی رو گرزی دو توبه اویستا و آمنا او ایمان روڑو ایمان پس پا لا الہ الا اللہ تمہید کی چکم مسئلہ تیر شوی دا دی صورت و عامل صالحاً او عمل اوکو نیک ثم اهتدى بیاکلک شو پدی باندې ابن جوزی رحمت اللہ علیہ معنی کئی ثم اهتدى یعنی بیاکلک شو پدی باندې مخ کیوی ولا تدغو فیه تدغو معنی چ شرک مکوے نو دل تا اللہ وئی چ زبہون کی ما د پار د اغچا لغفار دا دا اللہ یو صفت تے چے اللہ بخن کئی خپلو بندگانو تا چے سوک رو گرزی دل دا غی غلط عقیدینا دا غلط اعمالونا تابا دا لفظ قرآن زیب زی ذکر کئی توبو تابا یعنی توبی تا اشارہ کئی چے دا مخکینی غلط اعمالونا سڑی رو گرزی اغا پریک دی ہمیشہ دا پارا اغا اعمال پری دی نو اللہ وی زب بخون کی ما زب و تاغا ماپ کما لکا صحابہ مخ کی دا شرک پا حالات کیو کلچ و تا مسئلہ بیان شوا دا توحید مسئلہ ووری دا دارنگ قرآن ووری دا اغا طول اعمال چسونو دا شرکیات و بدات عرص پری خودل او پاغی باند کلک ادری دل نو اللہ وی یقیناً زبخون کیم دا پار دا آغا چا چی رو گرزیدو ایمان روڑو عمل اوکو نیک بیا پا دغی باندی کلک شو یعنی همیشه دا پارا پا آغا خپل عقیده باندی کلک ادریدو وما آجلک ان قومی که یا موسی او سشی پتلوار راوست دا قوم ستانا اے موسیٰ سشی پتلوار راوستے اے موسیٰ دا دمر تعدیدی ولی اکڑا ولی مال راغلی پا منڈا منڈا قال هم اولائی علی اثری قال اوے موسیٰ علیہ السلام دغ دی ما پسی را روان دی وعجل تو الی کا او تلوار میں او کو تاتا رب ورب زما لترزا دید پارا چی تر ازی شی ترا نخوشال شی دا قوم تی اللہ تا پوس کئی چی دا قوم دی سا حالت تی موسیٰ علیہ السلام مرتوی هم اولائی علی اثری دا غدی روان دی زما پا نقش قدم ما پسی را روان دی اللہ چی کم عقیده زما دا او ما عقیده زما دا قومم دا حارون علیہ السلام می پک پریخ دی اللہ اغوا تا مسئلہ بیانی او ما تلوار دی دا پارو کو چی اللہ ترا نخوشحال شی کم زین چی و تا فیض ملو شو کم زین چی و تا ہدایت ملو شو اغرانا و تا ملو شو وی و تا ملو شو دا اغی تا پا مند مند زی مو تا تا چل خی چی کم زینا دی قرآن ازده کرده دی دا استاز زیتا پا منده منده زا دا چاپروا مکوا دارنګه د مخالفینو پروا مکوا په منډه منډه راځه. نو دا د نر او بهادر شاگرد کار داوی چې دی د استاد زیتا په منډه منډه راځي. شیخ القرآن رحمت الله علیه به واقعه ذکر کوله وی کله چې ما قرآن زده کو دیوبند نه نو بیا لاړم سعودي عرب ته. هلته مې عبید الله سیندی رحمت الله علیه نه علم قرآن مې داغه نه ملوسته وی بیا راتلم حج مې وکړو واپس راتلم. نو وی هغه راته وی چې مزه پښتانه ډیر خراب خلق دي تا به مړ کی تا ته به نقصان ضرور رسی. شیخ صاحب وی ما دا قرآن د خپل قوم د پاره زده کړی دی. نو راغلم مسله مې بیان کړه ملګری چې مې څه جوړ شو زه دوباره لاړم حج د پاره دوباره لاړم. وی بیا ما ته خلکو وی چې تا خو یو ځل حج کړی دی بیا ولځې. وی ما چې زه د الله شکر ادا کوم ځکه چې پښتانه ډیر دغه خلق دي او زما ملګری پکې جوړ شي زه د الله د شکریا د الله د رضا حاصلولو دپاره بیا زما. نو الی وعجلت الیک رب لترضا یا الله تلوار مې وکړو تا ته وره به زما دې دپاره چې ته رانه خوشحاله شي. قال فإنا قد فتنا وی الله پس یقینا امتحان کړو مونگا قوم کا د قوم ستا من بعد کا پس درات لوستانا وازولهم السامریو او گمراه کړی دی دوی لر سامری گمراه کړی دی دوی لر سامری دا د موسی علیہ السلام په شاگردانو کې وو او د ټولو نه زیات پوهو. ما او تا ته چل خی چې د ملګرو نه به غافله کیږي نه ستا په ملګرو کې به داسې خلک راپاسي چې هغه به ستا مشن ته نقصان رسی ستا دعوت ته به نقصان رسی ستا جومات ته به نقصان رسی هغې باندې به خاص خیال ساتي. نو موسی علیه السلام چې دا واورېدو ډیر زیاد غصه شو. فرجع موسی الی قومه نو واپس شو موسی علیه السلام قوم خپلتا غزبانا ډګ د غسینا آصفا او ډګ د غمنا او خپمو آصفا خپمو. قال یا قوم قوم ته مخاطب شو کله چې الله رب العزت وته دوی چې مون خوستا په قوم باندې امتحان کړی دی او سامیری اغوی گمراه کړی دی امتحان کې پیل شوی دی. نو موسی علیہ السلام چې دا خبره واورېدا نو ډیر په غصې سره راغی قوم ته مخاطب دی اوسه او ډیر زیات خپو ځکه د سلویختو کالو مهنت د موسی علیہ السلام هغه هم داسې لاړو. سلویخ کال ورته قرآن بیان کړو سلویخ کال ورته د الله کتاب تورات ورته بیان کړو دارنګه د عقیدې او د عمل اصلاح ورته کوله خو چې کله دا ورې د چې سامری په قوم کې فتنه چولې دا قومي هغه په شرک کې مبتلا کړي دي سخی ولا جوړ کړو. نو موسی علی السلام غیرتی سړیو ډیر غیرتی پیغمبرو نو ډیر زیات په غصې سره راغی قوم خپلتا او ډیر زیات خپمو چې الله وګوره یو سړی سلویخ کاله پورې محنتو کې په قوم باندې ملګری ځان له تیار کی الله امداد مو کی وادیم ورسره کړی وې موسی علیہ السلام سره هغه وادیم ماتې کړې د موسی علیہ السلام د الله په وحدانیت تی وادی اغستې وې کلکې وادی هغه ماتې کړې او په شرک مبتلا شو. نو سړی خپکیږي او کنه دا مونږ چې بار بار وایو چې موسی علیہ السلام ته د خپل ملګرو نه زیات تکلیف رسیدلی وو پیرونیانو نه زیات تکلیف ول د خپل قوم ور کړی دی وګوره سلویخ کال وته بیان کړی دی او دا غینه موسی علیہ السلام ته لګون ته جدا شو او چې څنګه چې موسی علیہ السلام جدا شوی دی نو قوم په شرک مبتلا شوی دی. سره د دینه چې هارون علیه السلام او ته مسله بیانوله هغه پکې موجود او دا غې نه منله. قال يا قومي وموسى عليه السلام اي قوم زما الم يعدكم ربكم ايا نو اغست تاسو نو وعد رب تاسو وعدا حسنا وعد خيستا وعد بهترا افطوال عليكم العهد نوقدش و پتاسو باندي زمانا ام اردتم يا اراده وكرتاسو ايهل عليكم چنازل شي پتاسو باندي غضب غصه من ربكم ده طرف درف تاسونا فاخلفتم موعدي نو خلاف کو تاسو دوادي زما تاسو باندي دا زمانه دمر وقدشوا تاسو نو وعده غسته و رب تاسو د توحید باندې تاسو نو وعده غسته و زما د تابعدارې وعده تاسو کړی و ما سره نو تاسو باندې زمانه دونو د شوا تاسو انتظار ولی اونکو زما او وعده ما تکړه قالو نو وی د قومه ما اخلفنا موعدک مونگ نده ما تکڑه واده بی ملک نا پخپل اختیار ولیکن نا هم ملنا لیکن بارکڑه مونگا اوزارم من زینت القوم سامان د زینت د قوم د فرعون فقذفناها نو اغرزو مونگ دیلرا فکذالک القى السامرین ریو نوم دغه رنگی اغرزو دی سامان لر سامیری پا بطه که دوی چی راغ لل نو دوی دغه زی که سامیری پا که فتنه واچولا سامیری ورتوی چیر دا سامان دا کم کالی چی دی دوی چی راتلل دوی دا فرعونیانو نا دا دی زنانو هم کالی اغستیو او دا رنگی سو سرخ پلو دی بیا غزار کړل دا کالی سامیری په کې فتنه واچوله سامیری ورته وی چې دا خو د کافرو مال دی دا دی هغه دی دوی دغه کالی دا غزار کړل دغه کالی دغه سره زره دی لا سامیری بټه جوړ کړی وا دی په هغه بټه کې ویلی کړل او بیا ولې یو سوانچه جوړ کړی وا او اغا ویلی سرزر پاغی که واچول او داغی نه فا اخرج لهم اجلن نو جوڑی که دویل راسخی جسدن جسدار لهو خوار دلو آواز فقالو نو ویوی ورتا هازا الهوکم دا حاجت رواز تاسو ده و اله موسا او حاجت رواز موسا فنسیا نو هیر کړو دی قوم خپل اله لرا یا هیر کړی دی موسی علیہ السلام خپل اله کله چې دا سخی جوړ کو پورا ډای ورل جوړ کړی وا او پاغی کې دا سر زر واچول او سخی ورل جوړ کو هغه سخی کې داسې سوری کړیو چه اغا به ده هوا پس مد که کی خو ده هوا با پراغلا ده اغین با یو آواز و تو سامیری ورتوی چه موسی علیه سلام خو خپل اله ارکڑه ده موسی علیه سلام خو الله ارکڑه ده پتنی شکم زیده خوستاسو اصل حاجت روا داده نو ده قومیم دون بی وقوپو دومره خطرناکو چه دویم بس اغا تا پریوتل پس جده دی سخیتا او شیر که شروع کو نو دا حلول دا عقیده دا دا غسامیری نر روانه دا حلول سو چه دو اتوی پا دیسخی که نوزو بالله الله را ننوته ده دا موسا الا پا دی که راغله ده نو آغی دا غسخی عبادت شروع که غسخی ته سجده شروع کرده سجده و تا شروع کرده دارنگی آغیخ پل حاجت روا مشکل کشاو گنه دارنگی چه سمر شیطان خلق گمراه کردی دی اون پا دی طریقه بانده گمراه کردی دی چه بوتانی ده نیکان و بزرگان و پشکلونو که جور کردی دی او آغیت اون دا خبر از این که چه ولی دا چه نعوذ بالله پا دی بوت که اللہ را بولی زد را ننوته دی نو چې دې څه کوي هغه کولی شي، دارنګه حاجات حل کولی شي، مشکل لري کولی شي. نو سامیری هم دقه کار وکړو په خپلو ملګرو کې به داسې یو کس را پاسي چې هغه به ستا میشن خرابوي، هغه به د خلکو عقیدې خرابوي. وګوره دا د موسی علیه السلام په شاګردانو کې و او څومره غلط کار یې وکړو. سیو فقالو فاخرج لهم عجلا، جوړې که دوی لره سخې جسدن جسدار لهو خوار دلو آواز. فقالو هذا الهكم، وی دا حاجت روا ستاسو دی، و اله موسی، و حاجت روا د موسی علیہ السلام. فنسیا، نو هیر کړو خپل اصل حاجت روا، یا هیر کړو موسی علیہ السلام خپل حاجت روا. افلا يرونا، آیا نکتل تاسو الله يرجعو الیهم، چنشی واپس کول تاسو تا قولن وینا. تاسو دی خبرې ته نه کتل، موسی علیہ السلام دی قوم سره لګیا دی مخاطب دی ورته، چې تاسو سره دیسخی، چې تاسو په دیسخی عبادت شروع کو، دی مخفل حاجت روا وګڼه، نو دی تاسو ته دا وینا واپس کولی شي، تاسو سره خبرې کولی شي. ولا یملک لهم، او مالک نه دی ستاسو دپاره زورن د تکلیف لرې کولو، ولا نفعا، او نه د فائدې رسولو. نه تکلیف لرې کولی شي، نه تاسو ته فایده رسولی شي، او تاسو ورته سجده لګوې. مونږ هم نن قبر پرستو ته هم دا خبره کوو چې څوک د الله نه ما سوا اغزی اولیاء کرامو لزی، دارنګ قبرونو لزی، مونږ ورته وی تاسو ته آواز کولی شي، ستاسو وینا اوري، ستاسو تکلیف لرې کولی شي، تاسو ته فایده رسولی شي. نو چې هر کلا د نفع او د ضرر مالک نه دی، نو ولې را مدد کوي په خپلو حاجاتو کې، ولې ورته آواز کوي؟ نو موسی علیه السلام قوم ته وایي چې دا سخی تاسو ته وینا واپس کولی شي، دارنګه دی مالک نه دی چې تاسو نه تکلیف لري کی او تاسو ته نفع ورسي. نو هر کلا چې د نفع او د ضرر مالک نه دی، نو دی حاجت روام نشي کېدی. نو موسی علیہ السلام اول غصه راغلی دی په دې قوم ته، ډک د غصې نه راغلی دی، اول غصه په دې خپل قوم باندې وېستې ده. سبانی سبق ان شاء الله بیا خپل رور ته مخاطب کیږي، هارون علیہ السلام ته، چې هارون علیہ السلام ته اغه نه ګیر او سر نیولې دی او ځان طرف ته راکاږي چې ته خو ما پریخي ویدم پاره د مسلې د بیان، تا مسله بیان کړې ده او کنه، دا غي تفصیل به ان شاء الله سبانی سبق کې وي. و انی لغفار لمن تاب، او یقینا خامخا زه بخون کیم د پاره دا غا چا چې راو ګرځېدو. و امنا، او ایمان وروړو، عامل صالحین، او عمل وکونه، ثم اهتدى بأكلك شو پدی باندی. وما آجلکان قومی کیا موسا، او سشی پتلوار را وستو قومستانا اے دا موسا، اے موسا. قالهم اولائی، قالوی موسا علیہ السلام، دغ دیما پس را رواندی. وعجلتو او ما تلوارو کو الیک تاتا، رب و رب زمال ترزا دید پار چت خوشحال شی. قال اوی فا ان قد فتن اوی اللہ، پس یقینن منگا امتحان کردی دا قومستا پس درات لوستانا. و اضولهم السامریو، او گمرا کردی دویلر سامری. فرجع موسی الى قومی، نو اپش موسی علیہ السلام قوم خپلتا، غضبانا ڈک دا غسینا، آصفا او خفا. قال یا قومی، وی اے قوم زما، علم یعدکم ربکم، آیا وادن وکڑی تاثر رب ستاسو وادن وادا حسنا خکلی بہتر. افتوالا علیکم الاهدو، نو آیا اگدشو پتاسو بند زمانا، ام اردتم، یا اراده کوي تاسو چې نازل شي په تاسو باندې غصه د طرفه درف ستاسو نه. فاخلفتم موعدي، نو خلاف مو کو زما دوا دی. قالوا ما اخلفنا موعدك وی دی قومی من خلاف ندی کری دوا دیستا بی ملکینا پخ پل اختیار ولیکننا لیکن منگا هم ملنا بارکڑیو اوزارن سامن من زینتین د زینت د قوم د فرعون فقذفناها نمونگ او غرزو دی لرا د کلیمو غرزول نفک ذالکا نم دغرنگی القد سامیریو او غرزول دی سامان لرا سامیری پا بٹے کی واچو ویلے کا فا اخرج لهم عجلن جسد لہو خوار نو جوڑے کدوی لرسخے جو سدار چه دلو آواز فقالو نوی دا حازا الہ حکم دا حاجت رواز تاسو دے او حاجت روا دا موسا نو هیر کو خپل اصل حاجت روا یا هیر کو موسا علیہ السلام خپل حاجت روا افلا یرونا آیا نگوری دوی اللہ یرجعو الیم چی نشی واپس کولی دوی تا قولن وینا ولا یملیکو او مالک ندی دوی دا پارا ذرن دا نقصان لری کولو ولا نفعن او ند فائدی رسولو پابندے سر درس رازے چھٹیاں نہیں مکوے سنو میں لمتا